अब भगवत भक्त तीन प्रकार के कहे गए थे, एक और बहुत के बहुधा, कई प्रकार जो है वह तीन प्रकार के कहे गए। पर इसमें ये समझ के रखना पड़ता है कि निष्काम होगा तो कर्मी भी परंपरा से मोक्ष को प्राप्त होगा, निष्काम होगा तो सगुणोपासक जो है भेदोपासक भी परंपरा से तत्व को प्राप्त होगा। और एक तो पाठक तो करेगा ही, आग्रह पाठक तो करेगा ही, एकत्व पाठक तो करेगा ही, परंतु ये तीनों कोई क्रम मुक्ति कोई सीधे मुक्ति तो निष्काम होगा तो, लेकिन सकाम होगा तो उसको तो मुक्ति प्राप्त है, उसको तो पुनरप जननम पुनरप मरणम यही बने जो भी सकाम, ये सकाम हो तो फिर उसकी मुक्ति संभव किसी प्रकार से। इसी बात को यहाँ पर कहते हैं भगवत भक्ता नामक निष्कामा नामे मुक्ति, भगवत भक्त जो निष्काम है उन्हीं की मुक्ति की बात है। और इति गए है तो ये दिखाने के लिए सकामा नाम पुरुषा संसार, सकाम जो पुरुष है उनको तो संसार की गति प्राप्त होती है। ये भाटिका भगवान कहते हैं अज्ञान, जो अज्ञानी है कैसे अज्ञानी है, काम कामान विषय अभिलाषी, वो काम माने जगत के पदा है ना, उसी की प्रार्थना करने वाले हैं तो वो कैसे है, काम कामी है, इन्हें विषय लगभग तो उनको क्या उनकी क्या गति होती है, अरे वो वैदिक भले ही हो पर उनका जन्म मरण का चक्र वो वैदिक भले ही हो सकते, पर जब तक सकामता है तब तक मोक्ष की स्थिति नहीं कहते, क्योंकि सकाम है तो जगत का ही पदार्थ चाहेगा, श्लोक का चाहेगा चाहे परलोक का चाहेगा, और उसके लिए शरीर आवश्यक है, जन्म मरण उसको देने पड़ेगा, और यहाँ से लेकर के परलोक का कमाई करे तो कमाई क्षमता होने पर फिर यहाँ तक करने के लिए आने पड़ेगा, तो उसका जन्म कोई लोग ऐसा मानते हैं कि ये मानते हैं कि तीन प्रकार का एकत्वेन बहुत्वेन बहुधा है, तीन प्रकार के जो निष्काम उपासक है वो तो सत्यशुद्धि द्वारा ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, और सकाम पुनर जन्म मरण के चक्र में जो है वो पड़ा रहता है। इसी को भगवान यहाँ पर बताए, कुछ लोग इसका अवतरण ऐसे भी मानते हैं सकल वेद शास्त्र का कोई अध्ययन भी करे और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति यदि न मिले पूर्ण वेदों का अध्ययन भी कर ले अवगम भी कर, पर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति उसको एक परंपरा से न हो तो क्या होगा कि फिर जो है वह संसार ही बढ़ेगा उसको, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं हो तो उसका वेद ज्ञान भी संसार पथक होगा। इसी को पहले संकेत कर दिया था, इसमें संकेत किया था असद्धाना पुरुषा, इस ब्रह्म विद्या के प्रति श्रद्धा न रखने वाले जो पुरुष वह बार बार जन्मान के चक्र में पड़ते हैं, और उसी को यहाँ पर और भी स्पष्ट करके कहते हैं इसलिए उनका नाम क्या हो गया? सोमपा। सोमरस पीने वाले सोमरस पीने सोमरस देखे हैं सोम कोई लता होती है उस लता का रस निकाला जाता है और उससे जो है आरती दी जाती है फिर उसको जो है पी और बहुत पवित्र करने वाली के बाद भी बचा हुआ अरे तो देवता को चाहेंगे ना और उसके बाद पान करें तो वो लता कौन सी है इसके विषय में तो बहुत मतभेद है पर आज भी सोनिया लोग करते हैं दक्षिण वाले कोई लता का रस लता भेजा था वहां पर हरिद्वार दंपल में आने की व्यवस्था लेके नहीं करते श्लोक याद कराया था उस महात्मा ने आरती जी ने जो याद कराया था तो वहां पर वो उठे जाता और लक्षण ऐसा मानते हैं उसका कि वो 15 दिन जो है कृष्ण पक्ष में तो उसके सभी प्रत्यादि खत्म होते और शुक्ल पक्ष में फिर पड़ते रहते हैं और शुक्ल पक्ष यहाँ आएगा कहाँ से जो है वो पत्ते को देखे हर पखवाड़े ऐसा जो भी हो तो सोम नाम की कोई लता विशेष है और उसके रस के द्वारा जो है अर्चन करने का जो है अमन करने की विशेष विधि है दोस्तों भी आदमी इस प्रकार का उसका खंडन करते खंडन करके उसका निकालते पीसते फूट करके उसका रखते सोम पान और उसका फल क्या है सोम का पान का फल ये हो जाता है कि स्वर्ग प्राप्ति में प्रतिबंधक जितने पाप है सब नहीं सोम पान स्वर्ग प्राप्ति में प्रतिबंधक जितने पाप हैं वो सभी पाप नष्ट हैं इसलिए उसकी स्वर्ग प्राप्ति अप्रतिबंधक बिना प्रतिबंध के स्वस्थ है इसलिए कहा भूत पापा पापों का को जो है का निरसन कर दिया है पापों से रहित हो गए हैं जो वो हो गए पूत पापा हो गए ना तो सोमपा हो गया पूत पापा हो गया सोमपा का फल हो गया पूत पापा भूतानी निर्गतानी बहुविधानी पापानी ये भूतानी कर दिया निर्गता निर्गत हो गए हैं बहुत प्रकार के पाप जी भूतानी निर्गतानी बहुविधानी पापानी एशां से पुत्र पापा तो कोई टीकाकार लेते हैं कि कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं ताकि स्वर्ग प्राप्ति प्रतिबंधक जितने पाप हो स्वर्ग प्राप्ति प्रतिबंधक मधुसूदन जी ने ही लिख लिखा स्वर्ग प्राप्ति प्रतिबंधक जो पाप तब पूत पापा वो क्या कर उनको क्या होता है कहते यज्ञ ही इष्टवा यज्ञ के द्वारा जो है देवताओं का पूजन करते हैं यज्ञ के द्वारा अग्निष्टोम इत्यादि जो यज्ञ है इस अग्निष्टोम आदि जो है अतिरात्रि इत्यादि जो यज्ञ उन यज्ञों के द्वारा ईश्वर किसको किसको यजन करते हैं तो भगवान कहते मां मां विष्णु भगवान कहते वो भी मेरे मेरे मेरा ही प्रभु तो भगवान का पूजन कैसे करते तो ये समझ लीजिए कि यज्ञों के द्वारा जो है इंद्र आदि जो है इनका होता ना 8 वसु और द्वादश आदित्य और एकादश रुद्र कितने हो गए द्वादश आदित्य एकादश रुद्र 8 वसु व्यक्ति सो गए और प्रजापति और जो है वह भटकता है, ये दो मिला करके कितने हो जाते हैं? 33। 33 मुख्य यज्ञ के द्वारा अरे वही आपको बताए स्वभोग मैंने उनका भोग वही स्वर्ग प्राप्ति प्रतिबंधक जितने पास है वो पास है। तो वो क्या करेंगे कि यज्ञ मान ईश्वर भगवान ने मान दिया यज्ञों के द्वारा मेरा यजन कर, तो भगवान का यजन किस रूप में करेंगे वो? तो ये आठ वसु की बात है, आठ के वसु हैं अगर बारह आदित्य हैं और एकादश रुद्र हैं, व्यक्ति के हो गए और प्रजापति, प्रजापति कितने? प्रजापति और भटककार ऐसा 33 मान भटककार किसका? अरे किसका नाम है उसका नाम है भटककार है तुमने कहते चिदानंद किसका नाम है चिदानंद किसका नाम है लक्षण ब्रह्मा जी में जाएंगे इंद्र में जाएंगे? ब्रह्मा इंद्र में नहीं भटककार नाम का देवता है। कोई लोग भटककार की जगह विश्वेश्वर लेते और शंकरानंद जी के भटककार है। 33 संख्या करनी है ना, 33 संख्या और उसमें तो आते ही है, इसमें आपके में भी आया कि तीन जो चलता है ना प्रातः श्रवण मध्यान्ह श्रवण और सायंकाल का श्रवण, तो अब उसमें जो है वह प्रातः श्रवण में वसु है, वसु देवता आत्मा यज्ञ प्रातः श्रवण होता है ना, प्रातः श्रवण जो है वह वसु देवता कहते हैं, उसे वसु देवता का पूजन होता है और मध्यान श्रवण जो है वह रुद्र देवता के अधिकार और सायं श्रवण जो है वह आदित्य के अधिकार। आप लोग देख लेना कहीं उलट रहते हैं वसु रुद्र आदित्य, यही नहीं कि अन्ना अन्वय के तीनों प्रकार के जो श्रवण होते हैं तो वसु रुद्र आदित्य रूपी भगवान उसमें है, ऐसा समझना चाहिए कि वसु रुद्र आदि जो है वसु रुद्र आदित्य रूपिणम मामिष्ण अथवा जो 33 देवता रूप मुझे जो है वह मामिष्ण 33 देवता रूप जो मैं हूं ऐसी मेरी आराधना करती। सवन क्या होता है? पूजन प्रातःकाल का पूजन जो है वह वसु देवता के अधिकार में होता है, हमारी पूजन तो ऐसा समझना कि जो है ये तीनों श्रवण में जो है वसु आदित्य वसु और रुद्र और आदित्य है इसी रूप में भगवान का पूजन करते, अब हम 33 सूत्र देवता रूप में भगवान का, क्योंकि 33 के प्रधान देवता है एक ऋषि का पुण्य का पूजन होता है, तो 33 देवता जो है रूप में भगवान का पूजन करते हैं। आपका पूजन कहाँ करते हैं? तो इसको तात्पर्य समझ लेना चाहिए कि वो न जान करके भी पूजन तो हमारे करते हैं क्योंकि मैं सदगुरु हूं ना, वो मुझे जानते नहीं अजानंतु, वो न जान करके भी वो पूजन करते हैं और फिर जो है सोम का पान करते हैं, सोम जीवन सोम का, तो ऐसे जो है वो क्या करते हैं कि फिर मानते क्या है पूजन आपका करते हैं और सकाम है, तो सकाम है तो क्या मांगेंगे? कहते स्वर्गति प्राप्त है, वो स्वर्ग की प्राप्ति मांगते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति क्यों मांगते हैं ये जन के द्वारा? अरे भाई वेद में स्वर्ग की महिमा है ना, आप लोग भी पढ़े हैं स्वर्ग की महिमा की नहीं पढ़े? स्वर्ग के लोग न भयम फिर के नास्ती, स्वर्गीय लोके न भयम के नास्ति, स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का भय नहीं बचे पाए। स्वर्गीय लोके न भयम के नास्ति है ना, ध्यान है किसी को जरा का कोई प्रश्न नहीं है, एक व्यक्ति तुम्हारा भी कोई प्रसंग नहीं है वहां पर, तो इस प्रकार जो है वह स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का है। ऐसा जो है देखते हैं तो देख करके उसमें श्रद्धा करते हैं, तो श्रद्धा करके जो है इस प्रकार का जो है मानते हैं, यही मानते हैं। तो स्वर्गलोक मुझे प्राप्त हो ऐसी उसकी भावना रहती है और उनकी उसी भावना के अनुसार वो मानते हैं। स्वर्ग ये भी आता है ना, स्वर्गीय लोक के अमृतत्व भजन के, स्वर्गलोक में अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अजर अमर हो जाता है। ये जो श्रुति में जो इस प्रकार का फल कहा गया है तो श्रुति में तो उसकी श्रद्धा ही है, इस प्रकार की श्रद्धा को लेकर के वो यजन करके देवताओं सकाम है, तो देवताओं के जो है रूप में भगवान का यजन करके और स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग के प्राप्ति की प्रार्थना कि शरीर छूटने के बाद हमको स्वर्ग प्राप्त हो। अब देखिए वो भूत पाप हो गए हैं तो उनके प्रतिबंधक पाप तो है नहीं, तब शरीर छूटेगा तो वो कहाँ जाए, धूम मार्ग से स्वर्ग चले जाए। पूर्णिमा कार्य सुरेंद्र लोक वो फिर क्या होता है कि वो जो है सुरेंद्र लोक को प्राप्त कर ले, सुरेंद्र लोक पूर्णिमा कार्य इंद्रलोक प्राप्ति का पुण्य जो है वह प्राप्त करके और क्या करते हैं, जीवी दिव्यान देव भोगान अधिपति वो पुण्य रूप जो है पुण्य का फलभूत जो सुरेंद्रलोक इंद्रलोक स्वर्ग उस स्वर्गलोक को प्राप्त करके आसाध्य प्राप्त करके अब वहां का देवता शरीर हो जाएगा। तो दीवी उस जो है स्वर्गलोक में दिव्यान यहां के भोगों के समान वहां पर है, भोग नहीं वहां पर दिव्य, वहां पर पुष्प कोई रहेगा तो यहां का पुष्प तो ये दो मिनट में कुबला जाएगा, वहां का पुष्प ऐसा नहीं जो है वो एक एक समान दिव्य भोग, यहाँ का तो भोग सवेरे रखा शाम को बासी हो जाती है, एक घंटे में रोटी ठंडी हो जाती है, दाल ठंडी हो जाती है। यहाँ पर तो जो है शरीर ऐसा है अब भूख भी लगा खा ही नहीं सकता, कैसे मलेरिया आ गया आपको कुछ नहीं, वहां का शरीर ऐसा किसी और कोई बीमारी नहीं, जरा मृत्यु की चिंता तो रहती है, मृत्यु की चिंता तो रहती है। मृत्यु की चिंता क्या है, जब मृत्यु की चिंता मनुष्य को नहीं रहती है तो उसको क्या है, जो भोग में लगा रहता है उसको मृत्यु की चिंता है, सुख में मृत्यु ध्यान नहीं, मृत्यु की चिंता तो मृत्यु की चिंता तो जो भोग में लगा रहता है उसको रहती है, तो मृत्यु की चिंता तो लगती है साधक को, इसलिए साधक को मृत्यु की चिंता रहती है उसको मृत्यु की चिंता भोग में लगे। तो देव भोगा देवता शरीर में प्राप्त होने वाले जो भोग है ना उन भोगों को भोगते हैं, देवा नाम जो है योग देवताओं की योग जो भोग है, देव शरीर से प्राप्त होने वाले इच्छा पात्र से प्राप्त होने वाले उन भोगों को अर्जनती उसको ग्रहण करते, तब तक ग्रहण करते तो याद है किसी को यावत संपातम उषित्वा दशमी है ना, श्रुति कहती दशमी स्वर्ग लोक यावत संपादन उसी जब तक जो है उनका पुण्य जो है खत्म नहीं होता है तब तक वहां पर रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अर्थात एकदम मेव आत्मान पुनः, फिर इसी मार्ग से जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग से फिर इसी पर ब्रह्मसूत्र का सूत्र भी है ना, सूत्र भी है वापस को याद नहीं करते उसका पुण्य का समाप्त हो जाता है तो शेष कर्मों को अनुशयवान होकर के माने जो शेष कर्म है उनको लेकर के वो क्या करता है, जैसा गया है उसके उल्टा लौटाता है, गया है ऊपर और लौटता है उल्टा लौटाता है। कैसे पता लगा आपको, कहते मेरी दृष्ट स्मृति है, श्रुति स्मृति समान श्रुति यही हो गई, स्मृति भी है कि वहां पर रोक करके लौटा है, ये श्रुति स्मृति से जो है वह प्रमाण इसमें है इस प्रकार लौटाता है। इसको आगे कहें अगले श्लोक, ये लौटने का क्रम तो अगले श्लोक में आएगा, अभी तो यहाँ पर देव देवी देवी देव हो दिव्यान देव भोगान अष्टंती उसको ग्रहण करते। अब ऐसा जो श्रुति कहती है तो फिर वैराग्य किसी को कैसे हो सकता है, स्वर्ग की बड़ी भारी महिमा जब राजस्व है तो किसी को वैराग्य हो सकता है। और श्रुति दूसरी बात भी तो कह देती है ना, वही का ही है, वही कर देखिए नचिकेता ने ऐसा कहा और वही क्या कह दिया, प्रभा एक निर्णा एक रूपा, एक रूप जो है ना अष्टादशोत्तम अवरम हेतु कर्म, ये तो कैसे, अरे क्षुद्र जो है जो छोटी नौका होती है ना मछली मछली को मारने की लकड़ी कैसे बना देते हैं उसी के समान है, कहाँ डूब जाए कैसा के समान, इसलिए जो है ऐसा भी करते हैं। इसलिए जरा मृत्यु के पुनर्देवा ये श्रेयो भी अभिनंदन से बूढ़ा, इसको श्रेय करके बूढ़ लोग बूढ़ लोग इसको श्रेय मानते हैं क्योंकि जरा मृत्यु वहां पर मृत्यु पकड़ लेगा, जरा मृत्यु से पुनर्वा की अंतिम फिर जन्म लेते हैं और फिर जरा मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो स्वर्ग का भोग भी आदृढ़ है। ऐसी श्रुति तो जो सकामी है उसको ये श्रुति नहीं सुनाई देती, पर जिसके संस्कार अंतःकरण शुद्ध हुआ है उसको ये श्रुति सुनाई, अरे भाई उसकी प्रशंसा जो किया है वो आपने जगह भोग काल के भोग के लिए प्रशंसा किया है, वास्तविकता तो अब थोड़ी सी अपलोड देख ले ब्रह्मसूत्र कौन सा था, अब ब्रह्मसूत्र हमने आपको बताया था आपने सुना नहीं, अरे श्रुति आपने लिख लिया श्रुति तो है, उसी श्रुति पर जो है वो विचार है ब्रह्म पर विचार है तो उसमें सूत्र जो है इस प्रकार का है, कृतार्थ्ययी अनुशयवान, कृतार्थ्ययी अनुशयवान दृष्टस्मृतिभ्याम यथेतम अनेवम च, यथेतम अनेवम च तो यावत संपादन ने श्रुति पर वहां पर विचार किया, विचार वहां पर ये आया ब्रह्म सूत्र में कि जब वहां स्वर्ग से वो गिराया जाता है तो वह अनुशयवान होता है तो उसका कर्म शेष रहता है, पूर्व पक्षी कहेगा कर्म शेष और सिद्धांति कहेगा और आने मैंने कैसे लौटता है तो जैसे गया है उससे उल्टा लौटता है, क्योंकि श्रुति में तो था जैसे गया था वैसे लौटता है, इसमें निर्णय किया कि जैसा गया है उससे उल्टा, सीधे वो गया उल्टे वो लौट। तो भाष्य देखिए त्रय विद्या, त्रय विद्या क्या है, यदि किए जो स्थान भी दो, त्रय विद्या विशेषण इसका कर्मी का, कर्मी का विशेषण है त्रय विद्या, और उसका अर्थ कर दिया अभी किए जो स्थान भी दो, माम तो आपका सीधे उपासना तो नहीं करते वो लोग, कर बसवादी देव रूपिण माम बसवादी देव रूप किया गया जो मैं हूँ, सोमपा मैंने सोमम की बनती है कि सोमपा सोम पीने वाले ही नहीं, वो सोम पानी न भूत पापा, और उसी सोम पान से उनके पाप जो है धुल गए हैं, शुद्ध के विचार उनके विद्वेश जो है वह शुद्ध हो गए निकल गए, यज्ञ ही अग्निस्टोमादि थी अग्निस्टोमादि यज्ञ के द्वारा इष्टवा पूरी पूजन करके, इसका पूजन करके वही वर्षवादी रूप ने माप को दे है, ऐसा मैं लगा दी वर्षवादी रूप जो मैं हूं ऐसा मेरा पूजन, और पूजन करके फिर क्या करेंगे कि स्वर्ग के स्वर्ग गमनम स्वर्ग गति, स्वर्ग जाना यही है स्वर्ग गति, काम चाहते हैं कि उसका जो है प्रार्थना करते हूँ, क्योंकि उसी की महिमा उन्होंने सोचते रखा है, तेज पुण्यम पुण्य फलम, पुण्य में है क्या पुण्य फलम आशा, वो पुण्य फल कौन है आशा के अर्थ है संप्राप्त, कौन सा पुण्य फल है सूर्यदर्लोक इंद्रलोक ये पुण्य फल सतत प्रदो स्थान है, अच्छा वहां पर जो है पुण्य पुण्य लोक को प्राप्त करके फिर क्या करते अर्जन से गुंजे थे, अरे भोग के लिए तो गए ही है कैसे हो गए वहां पर दिव्यान जीवी भवान, और जीव लोक में होने वाले जो भोग है अप्राप्त था, यानी प्राप्त भोग नहीं, यहाँ का भोग तो जो है झट सर जाता खत्म हो जाता, इसलिए प्राप्त भोग नहीं देव भोग देवा नाम भोग स्थान थोड़ी सी टीका देखिए, और ये सतत क्रतु कौन से याद करके जाता है, सतत क्रतु है सतत क्रतु इसी का नाम है ना इंद्र को, इंद्र का वो सौ याग या अष्टमे सौ अष्टमे करके करेंगे, आजकल तो कोई करेगा नहीं, आजकल इंद्र बनने की ताकत किसी आज करे, पहले करके अभी नंबर लगा हुआ है ठीक है, त्रिश्रो विद्या अतीयते विदंति त्रय विद्या, तीनों जो है वह तीन तीन विद्या कौन देखिए जो सात है इसको अध्ययन करते हैं मान विदंती लाभ करते हैं वह त्रय विद्या अध्ययते विदंती वह दोनों कर सकते हैं अध्ययन करते हैं अथवा विद्या लाभ करते हैं गुरु त्रय विद्या वेद विद वेद के जाने तथा वस्वादित्यादि शब्देन श्रवणद्वयेषाणान् आदित्या रुद्राक्ष जो कहा ना वस्वादि तो इत्यादि शब्द से क्या लेना तो वस्वादि इति भाष्य में था वस्वादि तो कह रहे इति आदि शब्देन उसमें आदि जो शब्द है तो श्रवणद्वय के ईशान कौन कौन आदित्य और रुद्र सायकाल के शायद रुद्र है मध्यान के आदित्य उसको जरा देख लेना मध्यान के आदित्य है मेरे ख्याल सायकाल के क्योंकि क्रम ही दिया ना प्रातः के तो बसु है और मध्यान के आदित्य है आदित्य हाँ ऐसा समझ और सायकाल के रुद्र है पर जरा देख लेना क्रम ही दे रहे हैं ना आदित्य रुद्राक्ष जो समझ जो और है बस ध्यान और ध्यान। तो आदित्या बदला करके शुद्ध किलमिषा माने निरस्त पापा की, शुद्ध किलमिष कौन हो गए इसके पाप नाश हो गए हैं, मैंने स्वर्ग प्रतिबंधक पाप है। एकं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्, एकं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना, एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना, गतागतं काम कामा लभन्ते, कच्चे ते वे जो कौन जो इस प्रकार ये करके स्वर्ग को गए, तम विशालम स्वर्गलोकम भक्त्वा, बहुत विस्तीर्ण है स्वर्गलोक कोई इतना नहीं, कितने लोग जाए तो उसके लिए जगह की कमी नहीं पड़ती, समझे ना। वो विशाल जो है वह स्वर्गलोक है, कितने भी स्वर्गलोक में पहुंच जाओ तो वहां पर जगह की कमी, जैसे विमान जो है कुबेर का है तो उसमें जितने लोग रहेंगे उतनी सीट बनेगी, हजार लोग जाना चाहें तो हजार लोगों के लिए सीट बन जाएगी और तीन लोग रहेंगे तो तीन लोग जैसे विस्तार होते रहे। हमने भी अनुभव किया है, पहले तो ऐसे चलता था आश्रम का काम, तो तीन महात्मा आ जाए तो तीन के लिए सामान है और सौ आ जाए तो सौ के लिए सामान है, महात्मा जितने आ जाएंगे उतना पड़ जाए। मैं एक बार हिमालय में ले रही एक बालक, वो बालक ने एक देवी का बताया कि यहाँ पर देवी का मंदिर क्या है, देवी की मूर्ति पत्थर पर रखी तो वो बालक था, छोटा बालक था, उसके जो है उसकी नीचे के गांव का था वहां से 5 किलोमीटर ऊपर उसका गांव नीचे था, कभी गया होगा तो बड़ी महिमा बढ़ भाई को देवी का बड़ा भारी समझता है, क्या समझता है आगे के वहां पर एक पतली धारा बहती रहती है, यदि हम लोग भैंस लेकर के पहुंच जाएंगे हमारा एक तो होती है, अब वहां कोई नहीं रहेगा तो धारा का कितने पानी रहेगा, वो पानी बड़ा तो नहीं तो पानी होती है, इसी तरह नहीं जाए तो वही पानी आगे कहीं नहीं पड़ता, क्या देवी का दर्शन करना चाहिए, ये तुम्हारे महात्मा से उनके साथ हम बता रहे हैं छाया ऊपर से वहां पर रुक गए, अब वहां पर बहुत भालू पाग और भालू पाग तो पाग जहाज का है और भालू बहुत पर जुक्ति अपने लोग पास थी, आग जला गया था खूब लकड़ी वहां पर खूब आग जला गया उसके सामने आग जला गया था, यदि तो बच्चे आ गए वहां पर तो दयाराम दास जी से वो पकड़ने की पकड़ के हमने कहा तो उसको पकड़ोगे तो यहाँ पर थोड़ा उपद्र हो जाएगा राजे बच्चे को तभी वहां जाए आदमी तो वहां कुटे होके बच्चे उसके बाद ये अपने सच्चानंद जो है वो मंदिर में बाद में तो मंदिर बनाया प्रेमानंद जी वहां मंदिर बनाया तो उसमें कुछ नहीं था, वो मंदिर पूजा कर रहा था दो बाप के बच्चे आ गए थे, उसमें दो बाप के बच्चे बच्चे कुछ तो ऐसा चलता है। तो हमने कहा कि आग जो है वो वहां चलती है, एक दिन बड़ा बिगड़ गए हो जाए जो है यहाँ ठीक किया जो है आपको तो कोई महिमा बताए कि किसी को तो बहुत जो है और यहाँ पर जो है आज छह दिन हो गया। अरे चाय का ही दर्शन नहीं है तो दूध का दूध कहाँ से मिल सकता है, ये भी मार डाल रही है बहुत ज्यादा। हमने कहा कि खाने पीने के लिए आए तो बचे करने आधा साल तो आपके पास सही है दिक्कत ना होगा। अब हमने देखा कि बस उस दिन वो भैंस वाले आ गए, भैंस वाले आ गए फिर हजार की हमने कहा देखो तेजी जो नाराज हो रहे थे अब देखो दूर ले जाता जिसका चावल न जोड़ती है जो बनी नहीं और बहुत बेहतर करके तो उस दिन हमने देखा कि वो पानी जो है वो जो लड़के ने कहा था वो बात तब तक तो पानी उतने था जितना हम लोग करते थे, उस दिन पानी नीचे बहने लगा पूरा हो गया। अंतिम दिन जो है इन्होंने और बताया तो गोकुला नदी और उत्तर काशी छुट्टे महात्मा आए तो वहां पर हमने कहा देवी के स्थान पर है ये जिसका मंदिर तो पत्थर लगा के हम लोगों ने उसको सफा किया कितनी बिट्टू कहा वहां पर तो सभी दीवार ऊपर से पता लगे जिसके लिए उसे दूध तो खूब हुई। बाद में तो प्रेमानंद जी ने वहां पर कुटिया बनाई, प्रेमानंद जी ने मंदिर बनाया, अग्नि किला हमारे कृष्णानंद ने भी कुटी बनाया हमारे लिए जाके भूमिका था कृष्णानंद फिर था तो ये कृष्णानंद नेपाली है। कहानी का तात्पर्य यह है कि देखो वहां पर ईश्वर में कह रहा था कि वो ऐसा है कि नहीं कि वो जितना है जितने लोग बढ़ते थे उतना ऐसे स्वर्ग भी था उसमें जो है जितने लोग बढ़ते थे उतना कोई ऐसा नहीं कि ज्यादा लोग हो गए तो कमी हो गई, कमी नहीं विशाल तो बहुत अच्छा स्वर्ग मिला उनको। स्वर्ग तो मिला पर वहां पर जब पैसा खत्म हो जाए तो फिर पैसा भी होटल और निकाल देगा छीणे पुण्य मर के लोग जहां उनका पूर्ण पुण्य क्षीण हो जाता है तहां पर वो फिर यहां पर मर्त लोग आ जाते हैं प्रवेश करते हैं विषम प्रवेश है फिर मर्त लोग में आकर प्रवेश करते हैं। एवं त्रयी धर्म मन प्रपन्न इस प्रकार जो है त्रयी धर्म कौन है त्रयोवेदा त्रयी हो गया ना कर्म कांड और कर्म कांड का जो है वही धर्म जिसको कहा था ना त्रिकर्म कृत करती वहां तो खूब कहा था त्रिकर्म जब यहाँ पर प्रशंसा आती ना त्रिकर्म कृत करती जन्म मृत्यु पर वो लोगों की दशा क्या होती है कि त्रयी धर्म का शरण लिए हुए जो है जैसे वो कृष्ण में आए ना त्रयी धर्म का शरण लिया था देवताओं ने पर मृत्यु वहां भी देख लिया कई लोग वहां से फिर ऊपर उठे। इसी प्रकार यह स्मृति भी करती है त्रयी धर्म प्रसन्ना वह काम कामा वो जो है वह पदार्थों की कामना करने वाले हैं ना विषय अभिलाषी विषय भोग तो जो है लंपट तो विषय भोग लंपट जो है वो है काम का लंपट के चाहने वाले चाहने उसमें आसक्त विषय भोग में आसक्त तो काम कामा उनको क्या प्राप्त होता है अंत में गतागतम जाओ आओ यहाँ कमाओ वहां जाके खाओ फिर वहां की गिराए जाओ फिर काम करो फिर कर फिर यहाँ कमाओ ये जितने फिर जाओ वहां पर खाओ यही प्राप्त करते हैं, वो कार्य को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं, परमात्मा को प्राप्त नहीं करते हैं, वो संसार को